Trójki. I na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zwolennicy opozycji zapowiadają, że zostaną przed Sejmem do rozpoczęcia posiedzenia, czyli do wtorku. W Turcji po nieudanym zamachu stanu uroczystości państwowe prezydent Erdoğan po raz kolejny deklaruje, że jest gotowy przywrócić karę śmierci. Lider Stowarzyszenia Obywatele RP Paweł Kasprzak informuje, że we wtorek przy każdym kawałku barierek przy Sejmie stanie poseł i senator z immunitetem i umożliwi pokojową demonstrację. Według Kasprzaka wszystko zostało już uzgodnione z parlamentarzystami. Przed Sejmem przeciw planowanym zmianom w sądownictwie protestowało dzisiaj kilka tysięcy osób, w tym działacze KOD-u i liderzy opozycji. Budynek Sejmu ogrodzony był barierkami. Część osób zamierza zostać przed parlamentem, chcą kontynuować pikietę do wtorku, kiedy to rozpoczyna się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru podczas manifestacji namawiał do wspólnej walki z obecnie rządzącymi w parlamencie i poza nim. Trzeba wziąć wielką klamrę. Nie wystarczy do tego, aby zebrać setki tysięcy ludzi na ulicy. Musimy się zjednoczyć szerzej, ponad podziałami, nie tylko w parlamencie, ale również poza parlamentem. Mam nadzieję, że osobą, która się zaangażuje na 100%, będzie Władysław Racyniuk. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, odnosząc się do protestów, napisał na jednym z portali społecznościowych, że tu cytat: korporacja sądownicza przez kilka dekad w nosie miała ludzi, a teraz dziwi się, że nikt nie chce palcem ruszyć, aby bronić jej przywilejów. Wczoraj Senat przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy o sądach powszechnych. Oba dokumenty musi jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda. Tysiące ludzi mają wyjść wieczorem na ulice tureckich miast, żeby wziąć udział w prorządowych demonstracjach. W Turcji, rok po nieudanym zamachu stanu, który miał odsunąć od władzy prezydenta Recep'a Erdoğana, trwają państwowe uroczystości. Przed pałacem prezydenckim w Ankarze stanął pomnik poświęcony ofiarom nieudanego puczu. Relacja Wojciecha Cygielskiego. Dokładna rocznica puczu minęła wczoraj, ale państwowe uroczystości na cześć ofiar trwają w Turcji już od kilku dni. Dzisiaj rano przed Pałacem Prezydenckim w Ankarze prezydent Recep Erdoğan odsłonił gigantyczny pomnik ku czci tych, którzy zginęli. Zapowiedział też, że wprowadzony po puczu stan wyjątkowy może zostać przedłużony. Jutro zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ma rekomendować przedłużenie stanu wyjątkowego. Turecki prezydent ponownie zasugerował też przywrócenie kary śmierci w kraju. W czasie państwowych uroczystości wychwalane jest męstwo Turków, którzy rok temu stanęli do walki przeciwko puczystom. Władze kolejny raz nawołują też Stany Zjednoczone do ekstradycji Fethullaha Gülen'a. To właśnie wpływowego tureckiego duchownego mieszkającego w Pensylwanii rząd oskarża o zorganizowanie puczu. Eksperci nie są jednak pewni, czy Gülen bezpośrednio kierował zamachem stanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że od czasu puczu aresztowano około 50 tysięcy osób, 150 tysięcy zwolniono z pracy, a wszyscy mieli być zwolennikami Gülen'a. Nieudany zamach stanu sprzed roku był najbardziej krwawym puczem w Turcji w ostatnich dekadach. Według szacunków w zamieszkach zginęło nawet 350 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Warszawscy kapucyni proszą o pomoc dla osób bezdomnych, które wezmą udział w tegorocznej pielgrzymce osób niepełnosprawnych na Jasną Górę. Potrzebne są męskie buty i ubrania, także śpiwory czy karimaty. Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej mówi, że pielgrzymowanie osób bezdomnych z osobami niepełnosprawnymi to ważny czas i dla jednych, i dla drugich. To jest czas zmniejszania tego dystansu, łamania tego takiego negatywnego stereotypu osoby bezdomnej. Ci różni ludzie mogą się ze sobą zaprzyjaźnić, po prostu te granice zacierają się. Jest to taki sam człowiek pielgrzym. Tak samo przypieka go słońce, tak samo moczy go deszcz. Jedziemy, że tak powiem, na tym samym wózku. Rzeczy można przynosić do klasztoru przy ulicy Miodowej w Warszawie. Bezdomnych pielgrzymów można wspierać również finansowo przez stronę odpalprojekt.pl. Ponad 4 minuty po 21 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. W Londynie na kortach Wimbledonu w finale singla panów triumfował imperator kortu, mistrz Roger Federer. Po raz ósmy na londyńskiej trawie w wielkoszlemowym turnieju. Dziś w finale bez straty seta, jak we wszystkich wcześniejszych meczach, pokonał Chorwata Marina Cilicia. Przypomnę, że najlepszą tenisistką została Garbine Muguruza. W dzisiejszych spotkaniach piłkarskie ekstraklasy. Lech Poznań zremisował na swoim stadionie z Sandecją Nowy Sącz 0-0. Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-0, a z czołówki ostatnio ostatniego sezonu poradziła sobie tylko Jagiellonia, która na wyjeździe wygrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-0. Tego jedynego gola zdobył Łukasz Sekulski z rzutu karnego. Przyjechaliśmy tutaj, żeby przede wszystkim zapunktować. Troszeczkę mniej liczył się styl, bardziej punkt, cel już święca środki. A więc cieszymy się bardzo, nad stylem będziemy pracować. 10 medali zdobyli nasi młodzi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy U23, które zakończyły się w Bydgoszczy. Dziś był jeden złoty medal w sztafecie 4x400 metrów kobiet, która pobiegła w składzie Muraszewska, Janowiczka, Rasi, Gaworska. Srebro wywalczyła sztafeta mężczyzn 4x100 metrów. Srebrny medal też dla Sofii Enui na 1500 metrów, brąz dla Martyny Galant w tym samym biegu, natomiast Marcelina Witek wywalczyła brąz w rzucie oszczepem. W Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Wśród panów najlepszy okazał się Marek Konwa, a wśród pań oczywiście Maja Włoszczowska. Żeby wytrwać tutaj 6 rund, to nie można od samego startu iść na absolutne maksimum, aczkolwiek to tempo na pierwszych okrążeniach też było mocne, bo takie narzuciła na samym początku Marlena Drożdżak, potem ja razem z Kasią Solus-Miśkowicz. No ale liczyłam na to, że wtedy, kiedy Kasia się troszeczkę zmęczyła, jak odjeżdżałyśmy od Oli Podgórskiej, to wtedy jest moment na mój atak i faktycznie to zadziałało. A skoro o rowerach, to teraz też po górach, ale Overni. Niedziela, 16 lipca, 15 etap Tour de France. Wygrał Holender Bauke Mollema z grupy Trek. Liderem jest w dalszym ciągu Chris Froome z ekipy Sky. 189 km ku wulkanom Overni. I oto 100 km do mety. Na czele peletonu Sky, białe koszulki. Sky, a wśród nich Michał Kwiatkowski. Na czele Holender Mollema. Z tyłu Kwiatkowski zostaje. Oddaje Froome'owi swój rower. Klepie lidera dla otuchy po plecach. Froome stara się dojść główną grupę z Bardetem i Zaru. Drugim w klasyfikacji. Quintana nie daje rady. Dzisiaj Kolumbijczyk spóźni się do szkoły. Wąsko, jeszcze bardziej wąsko, bo na poboczach tłumy klaszczą, dopingują, gonią. Żandarm jednego popycha z kolumbijską flagą. Facet leci do rowu. Fika kozła, przełęcz. Forteca Poniak patrzy na przelatujące pod jej stopami kolorowe koraliki grupy pościgowej. 2,5 km kręte uliczki. Mollema, Holender mocno naciska na pedały, już chyba tylko siłą woli. A oni zwijają się w skręt i w drugi. I znowuż wygrał Bauke Mollema z grupy Trek. A tam, gdzie idealnie płasko, w Formule 1 jechali w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Po raz piąty w karierze i czwarty z rzędu wygrał Lewis Hamilton. Kierowca Mercedesa wyprzedził kolegę z zespołu Walteriego Bottasa i innego Fina, Kimiego Raikkonena z Ferrari. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Sebastian Vettel, który był dziś siódmy. Tej nocy w północno-zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Mocniej może popadać w Wielkopolsce. Przeważnie od 11 do 16 stopni. Jutro większe przejaśnienia na północy, na zachodzie, na krańcach południowo-wschodnich, na południu burze, a deszcz w pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyźnie, Ziemię Łódzką, po Śląsk i Małopolskę. 18 stopni pokażą termometry na północy, 19, 22 na przeważającym obszarze kraju, do 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Kochan i zaczynamy audycję Sztuka Kochana. Czy sztuka, o której będziemy mówić, okaże się kochana, czy nie, to się dopiero przekonamy, a tematem naszej rozmowy będzie wystawa Późna Polskość, formy narodowej tożsamości po 1989 roku. To jest wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. I kuratorzy koncepcji, autorzy koncepcji i kuratorzy projektu Ewa Gorządek i Stach Szabłowski tak piszą o tej wystawie, że późna polskość to polskość poddana ciśnieniu płynnej, późnej nowoczesności. Polskość, która od 1989 roku konfrontuje się z wielowymiarową rzeczywistością globalną. Polskość, która na własnej skórze wypróbowuje różne scenariusze modernizacji. Jakie kształty przybiera współczesne doświadczenie polskości, pytają autorzy tej wystawy. Jaką reprezentację znajduje? Za jakimi obrazami, symbolami, figurami, narracjami się kryje? I dają nam tutaj taką nadzieję, że dzięki artystom, którzy zostali zaproszeni, zobaczymy wielowymiarowość fenomenu narodowej tożsamości. Mam nadzieję, że ją rzeczywiście zobaczymy. Wspólnie z moimi gośćmi, którymi są pani profesor Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor Jagoda Hernik-Spalińska, również z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. A także pan dr Michał Łuczewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także dyrektor Centrum Jana Pawła II. Witam serdecznie. Dyrektor programowy. Dyrektor programowy. A więc proszę państwa, zanim zobaczymy wielowymiarowość fenomenu narodowej tożsamości, posłuchajmy muzyki, aby wprawić się w dobry nastrój. Przegrywają nam dziś Roberto Rodriguez i Irving Fields, a rozmawiamy o wystawie Późna Polskość w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zacznę może od takiego pytania. Co się Państwu spodobało, zainteresowało Państwa na tej wystawie? Na co by Państwo w takim pozytywnym sensie zwrócili uwagę? Teraz zapada cisza, ale mam nadzieję, że nie jest to cisza znacząca. A jeżeli się nic nie podobało? No cóż, mogło tak być oczywiście. Nasza rozmowa jest na prawach oprowadzenia kuratorskiego. Jak mówią w Zamku Ujazdowskim, każde dzieło sztuki można zobaczyć z wielu perspektyw, więc jest to jedna z możliwych, że nic się nie podobało, ale może... Mi się podobało epoka błękitu, mi się podobała. Czy wydaje mi się, że to jest najbardziej dojrzałe miejsce w tej wystawie, które próbuje rzeczywiście w jakiś sposób mówić spokojnie. Może dwa słowa o tej pracy, bo nasi słuchacze mogli jej nie widzieć, mogli nie być na tej wystawie. Ja spróbuję odtworzyć raczej z pamięci niż z katalogu. Znaczy jest to małe pomieszczenie białe w kształcie kwadratowym takiego cuba i w środku stoi nazwana przez autorów tej ekspozycji Axis Mundi, czyli takie dwa jakby pale, w środku których jest kulka, która jednakowoż ma w środku przerwę. I jest to to wszystko jest zanurzone w świetle żółto-niebieskim i jest to nawiązanie do wyciszenia, takiego pogodzenia sprzeczności, czyli tradycji i nowoczesności. To jest w ogóle jakby inspirowane tekstem Pawła Rojka, awangardowy konserwatyzm w presjach. I jest to próba pokazania połączenia pewnych sprzeczności, które jednakowoż tworzą całość. Czyli taka praca konstruktywna też w pewnym sensie, pokazująca jakąś możliwość wyjścia z antynomii. To znaczy pokazująca, że sprzeczności są częścią całości. Zresztą to nie jest koniec tej ekspozycji, bo temu towarzyszy głos kobiety, która czyta dzienniki kardynała Wyszyńskiego wymieszane z tekstami Gombrowicza. I jest to już po raz kolejny jakby podejmowana próba połączenia tych dwóch osobowości. To jest znowu próba pokazania tych pozornych sprzeczności, które kiedy je połączyć, okazuje się, że właśnie dążą ku całości. Dlatego, że nie możemy w pewnym sensie rozpoznać, kto co pisze. I te dwa symbole dwóch różnych, sprzecznych ze sobą wizji polskości nagle mówią jednym głosem. Dodatkowo tam jeszcze jest wyeksponowany taki obrzęd chyba kaszubski, pokłon teretonu, tak? Feretonów. Tak. Chociaż te pokłony takie głębokie bardzo są, ja nie wiem, czy tam takie nie wywracają tego. Tak, to wygląda właśnie jak taki performance obrazoburczy, a jest to rytuał religijny. I okazuje się, że te dwie rzeczy się bardzo do siebie zbliżają i to jakby domyka ideę tego miejsca wystawowego. To znaczy, że w tych sprzecznościach dopiero, czy w tym połączeniu tych dwóch części, które nie do końca do siebie się domykają, tak jak ta kulka, która tam właśnie ma tą dziurę w środku, że dopiero tutaj możemy gdzieś szukać prawdy. Do wątku religijnego na pewno jeszcze przejdziemy. On jest bardzo ważny, jak mi się wydaje, w tej wystawie. Znaczy, ja bym tego nie nazwała wątkiem religijnym. Sakralnym, powiedzmy. Raczej próbą powiedzenia... Wydaje mi się, że oni jedynie próbowali jakby powiedzieć tak na spokojnie o tym, o całości właśnie. Dobrze. Nie o jednym wątku. Dobrze, to profesor Jagoda Hernik-Spalińska, czy Michał Łuczewski coś by dodał? Te panie są specjalistkami, które potrafią patrzeć na dzieła sztuki właśnie jako dzieła sztuki. Ja mam takie wypaczenie, że patrzę na dzieła sztuki jako dzieła społeczne i w tym sensie trudno zawsze dostrzegać mi jakiś wymiar estetyczny, a często właśnie patrzę na wymiar społeczny i też można by całą tą wystawę właśnie w taki sposób analizować z punktu widzenia społecznego, czyli na jakie rzeczy artyści zwracają uwagę, a na jakie naukowcy społeczni, którzy zajmują się społeczeństwem, jakie rzeczy pomijają. I tam było kilka takich dla mnie mocnych momentów. Na przykład Grzegorz Klaman, Oto jest głowa zdrajcy, to było dla mnie takie bardzo mocne dzieło, którego nie znałem, to jest głowa Lecha Wałęsy. Praca wieloznaczna, chociaż jak przeczytamy opis, to ten opis jest taki dosyć, powiedziałbym, zaskakujący, ale może za chwilkę. Tak. Czemu pan zwrócił uwagę akurat na to? Tak, no bo dla mnie to jest właśnie wtedy, kiedy sztuka pokazuje swoją wielkość, że ona wchodzi właśnie poza dyskurs, poza jakieś takie symbole, znaki, ale właśnie pokazuje, że gdzieś tam pod naszymi słowami jest jakaś, nie chcę powiedzieć krew, ale jest zawsze jakaś ofiara, jest zawsze coś, co jest trudne i co wypieramy. I tutaj no właśnie, oto jest głowa zdrajcy, rzeczywiście ten opis jest dwuznaczny, bo tutaj jest porównany Lech Wałęsa do Tomasza Mora. Właśnie, ja może przeczytam, bo to jest dość zaskakujące. Ja zwróciłem uwagę na tę pracę, na taką jej czystą formę, jak oddziałuje, a potem dopiero przeczytałem opis. I tutaj mamy tak, jest to aluzja do filmu Freda Zimmermana, Oto jest głowa zdrajcy, opowiadającego historię konfliktu między Tomaszem Morusem a królem Anglii Henrykiem VIII. Słynny humanista i polityk nie chciał złożyć przysięgi wierności królowi, którego decyzji politycznych i wyznaniowych nie aprobował. Został uznany przez monarchę za zdrajcę i ścięty z jego rozkazu. Morus był człowiekiem, który do końca kierował się własnym sumieniem. No brzmi to dość ironicznie, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę. Jako polityk ogłoszony w 1535 roku zdrajcą, został kanonizowany w 1935, a potem ogłoszony przez Jana Pawła II patronem mężów stanu i polityków. Czyli wniosek byłby z tego taki, że dziś urywamy głowę Lechowi Wałęsie, a on będzie potem kanonizowany, ponieważ był tak moralny, tak się opierał tutaj, był takim nonkonformistą, że właśnie będzie zasługiwał na kanonizację. Nie wiem, czy Grzegorz Klaman pana zdaniem był tutaj ironiczny, sarkastyczny, czy to serio było? Właśnie tutaj powiedziałbym, że właśnie nie chciałem tego analizować, jakie były intencje. Wydaje mi się, że właśnie wielkość dzieł sztuki polega na tym, że ona wykracza poza intencje i poza te tłumaczenia, bo mi się to dzieło po pierwsze też skojarzyło z tym, że każdy porządek społeczny jest jakoś oparty na jakiejś przemocy. I tutaj autor chciał pokazać, jakie to jest przemocy. Z drugiej strony tam też te takie żyły, które wychodzą z takie kable tak, elektryczne. To są kable elektryczne, tak? Czyli to jest z jednej strony elektryk, ale z drugiej strony też można zadać pytanie, czy to jest człowiek, prawda? Czy to nie jest właśnie jakiś cyborg? Później można zadać takie pytanie. To jest już bardziej teologiczne pytanie. Bo można tak patrzeć, że każda wspólnota ma jakąś głowę. I tą głową był Lech Wałęsa. Dla wielu, wielu Polaków. I ona została wyrwana. Ona została wyrwana. I wtedy są tak zwane wspólnoty acefaliczne. To są wspólnoty religijne, które istnieją bez biskupa. One istnieją jakiś czas, ale właśnie to są takie wspólnoty właśnie zniekształcone, które potrzebują tej głowy. I wtedy też można by patrzeć na to w ten sposób, że tutaj jest jakaś taka, że my jesteśmy jakąś wspólnotą acefaliczną, a być może właśnie takiej głowy nie potrzebujemy. No, pytanie, może to była głowa cyborga, a może jakaś tam inna głowa powinna być. Pytanie, czy to jedyna głowa, jaką mamy? Pani profesor Joanna Sosnowska, proszę. Ale ja może chciałam się oderwać od tej jednej głowy, bo no, zaczęłam od tego, że nic mi się nie podobało. Co oczywiście może było trochę na wyrost, a może tak miało być trochę wsadzeniem kija w mrowisko. Ale zawsze możemy na wystawie znaleźć jakąś rzecz, która zrobi na nas wrażenie. Jakieś jedno dzieło, drugie. Jednak w wystawach nie o to do końca chodzi. Wystawa musi robić wrażenie jako całość. Musi być pewną spójną konstrukcją. Tu jest 50 artystów, ponad 100 prac. Trudno uzyskać pewnie spójność. Jest 83 chyba prace wymienione, są 83 prace chyba wymienione w katalogu. To też jest problem, o którym należy powiedzieć, bo taka mnogość prac na wystawie sprawia wrażenie, że jest to pewien wybór reprezentatywny, że to wypełnia pewien problem. Tak chyba w ogóle nie jest w tym wypadku. A tu nie jest tak wypadku, w tym wypadku na pewno. A przede wszystkim jest tu, na tej wystawie jest jedna rzecz. Można wyjąć jedno dzieło, można dodać jeszcze jedno dzieło, można jakieś grupę dzieł usunąć i to nic nie zmieni. Mało tego, podejrzewam, że w większości wypadków nikt tego nie zauważy. No może rzeczywiście, gdyby usunięto tego Szukalskiego, który jest na wejściu, to by publiczność zauważyła. Ale jeszcze... to jest jeszcze osobny problem, na którego na pewno wrócimy jeszcze. Ale jeszcze chciałabym o samej konstrukcji wystawy. Wystawa, jak powiedziałam, jest pewną całością i musi mieć logiczną konstrukcję. I tak jak każde pojedyncze dzieło sztuki rozpoczynamy od, jak chcemy je zanalizować, to rozpoczynamy właśnie od jego jakby materialności, prawda? Z czego jest zbudowane, czy to obraz, czy odlew z brązu, czy jeszcze jakaś instalacja z różnych elementów się składająca. I tak samo trzeba podejść do wystawy, zacząć od tej materii, z czego ona jest zbudowana. Ona jest zbudowana, to jest chaos, to jest... Jak powiedziałam, to nie jest żadna konstrukcja. To jest czysty chaos, pododawane do siebie elementy, które raz się znoszą, raz całkowicie są ze sobą sprzeczne. Także trudno mówić tu o jakiejś wystawie. Ale to może jest... to jest ta wielowymiarowość fenomenu narodowej tożsamości. Ja bym się nie do końca zgodził z tym, że nie ma tam pewnej spójności, ponieważ wydaje mi się, że jest kilka leitmotivów tej wystawy. No można gołomokiem zauważyć, że twórcy mają jakąś obsesję wokół religijności, czy raczej wokół jakichś fobii antyklerykalnych. Takim też kluczową figurą jest Jan Paweł II, który pojawia się obsesyjnie też w bardzo wielu pracach, w różnych kontekstach i w różnych sensach. I myślę, że można też znaleźć takie dwa wątki, o których będę chciał rozmawiać w dalszej części audycji, czyli taki wątek desakralizacji i sakralizacji, gdzie z jednej strony artyści podejmują działania takie destrukcyjne, nihilistyczne, zburzenia, odarcia pewnych figur sakrum, a z drugiej strony tworzą własne. Ale do tego może za moment przejdziemy. Myślę, że też ważną rzeczą jest ta polskość, o której do tej pory nie mówiliśmy, ponieważ jeżeli jest to obietnica, że jakąś tu zobaczymy polskość późną czy jakąkolwiek, to powinniśmy też gdzieś tę polskość zauważyć, ale zanim do tego przejdziemy, posłuchajmy znów przez chwilę muzyki, utwór El Polaco. Thank you. Rozmawiamy o wystawie Późna Polskość w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. No i właśnie, jak to jest z tą polskością? Ja oglądając tę wystawę miałem takie wrażenie, że owszem, pojawiają się tam pewne motywy polskości w postaci ikonografii, właśnie figur typu papież, Lech Wałęsa, czy flaga biało-czerwona. Natomiast, że takie miałem wrażenie, że ta Polska, która się wyłania z tej wystawy, to jest jakaś chyba inna Polska niż ta, w której ja żyję i inna, którą znam. Że jest to taka trochę Polska może konstruowana, może Polska możliwa. I trochę tej Polski w Polsce jest mało, tak jak cukru w cukrze. I chciałem zwrócić w pozytywnym sensie w związku z tym uwagę na pracę, która tę Polskę pokazała. Jest to praca Honoraty Martin, która się nazywa Wyjście w Polskę, która jest takim zapisem podróży artystki, peregrynacji właśnie po Polsce. Artystka wyruszyła z Gdańska, zmierzała do Wrocławia i to było takie ciekawe, jak mi się wydaje, spotkanie kogoś, kto wychodzi z pewnymi uprzedzeniami do świata, którego nie zna, nie rozumie i pod wpływem tych peregrynacji artystka się zmienia. Ta praca miała wernisaż kilka lat temu we Wrocławiu na takiej wystawie Artysta w czasach beznadziei. To był projekt, gdzie grupa młodych artystów pod kuratelą Zbigniewa Libery właśnie miała sobie na różne takie pytania powiedzieć o wartości. I tu była znaleziona ta wartość polskości jako spotkania z człowiekiem. I ta Polska taka prowincjonalna, taka przydrożna, która na początku odrzucała artystkę, nagle wydała jej się w jakimś sensie bliska, osobista. Tutaj zacytuję, co powiedziała Honorata Martin, że chciała wyjść poza czubek własnego nosa. I najpierw mówi, że się czuje źle, a potem stopniowo czuje się coraz lepiej. Zacytuję tutaj z opisu. Czułam się bardzo na miejscu, wszystko jest tak, jak ma być. Czułam, że mogłabym tu zostać, nic mi nie przeszkadza, nie czułam się obco. No naprawdę nie czułam się obco, będę tęsknić. Ciekawe, czy po powrocie do domu, do mojego życia będę pamiętać. Czyli dokonuje się tu pewna przemiana artystki, która z pozycji dystansu przechodzi do takich pozycji afirmacji. Mam wrażenie, że ta praca jest wyjątkowa w tym sensie, że wielu tych artystów czuje się chyba wyobcowanych bardzo ze wspólnoty. Tę wspólnotę chce zniszczyć, zdekonstruować, odrzucić w jakimś sensie. I to jest taka postawa wyjątkowa. I teraz pytanie do państwa. Jaka państwa zdaniem Polska jest widoczna na tej wystawie? Może to jest późna Polska? Co to znaczy późna Polska? Właśnie, przede wszystkim jakby to pojęcie późno Polski tam nie jest wyjaśnione tak na wejście. I wydaje mi się, że też problem tej wystawy jest taki, że ona w sumie nie funkcjonuje bez tego katalogu. Że dopóki człowiek nie przeczyta, o czym to jest, to tak naprawdę nie wie. No ta nazwa późna, oczywiście tutaj jest opis, skąd się to wzięło, z eseju, ale myślę, no że tak, on może być tak manipulacyjnie trochę odbierany, że późna, czyli taka schyłkowa, że ta polskość już się kończy, już zaraz jej nie będzie, to jest jakaś taka... Właśnie nie o to chodzi, nie? To znaczy, według tych twórców, ponieważ to jest takie jasne dla nas pojęcie, co to znaczy późna polskość, że właśnie ta taka, którą mamy teraz, a okazuje się, że tam tak naprawdę chodzi o to, że to jest ta polskość właśnie wyjęta z eseju Kozaka, czyli ta zainfekowana przez wirus inności. No ale właśnie, czy ten wirus istnieje w głowach tych artystów, czy ten wirus istnieje obiektywnie w rzeczywistości, którą oni próbują, jak rozumiem, opisać więc jakoś? O to chodzi, że oni jakby przedstawiają pewną konkretną bardzo Polskę, którą możemy zobaczyć głównie w dziełach artystów. To znaczy, że to jest ta Polska, no w niektórych gazetach, powiedzmy. Tak, którą oni projektują, czyli ta A nawet Polska, wiemy, w których gazetach. Która próbuje jakby przejść ponad tą swoją niemoc, bycia Polską i chce się rozszerzyć na bycie tą Polską wielokolską. No właśnie, jaka ona jest? No właśnie, pomówmy. Profesor Joanna Sosnowska. Ja bym może trochę inaczej to ujęła. Mnie się wydaje, że błędem u podstaw tej wystawy leży właśnie esej Kozaka i Szukalski, o którym już wspomniałam. A to Zuś jest pani zgodna, ale to za chwilkę z tym Szukalskim. Są to dwaj artyści, bardzo specyficzni, bardzo w gruncie rzeczy do siebie podobni, operujący podobnymi fantazjami, szukający podobnych wątków, w podobny sposób bawiący się językiem również, którzy kreują jakiś swój bardzo szczególny świat. Może dwa słowa o tym, kim był Stanisław Szukalski, czyli Stach Zwarty, bo też nasi słuchacze mogą nie wiedzieć. Artysta, który został zupełnie nieznanych mi przyczyn nagle wykreowany na ważnego artystę polskiego, gdy tymczasem był to artysta, owszem, kontrowersyjny, ale który w gruncie rzeczy nigdy nie odegrał jakiejś szczególnej, ważnej roli w polskiej sztuce. On ma być tu figurą takiej Polski konstruującej, potężnej, takiej może nacjonalistycznej. A nie miał wpływu ale de facto nie miał, na de facto, Polskę, bardziej na Amerykę miał. Przeciwnie polscy... No nie nacjonaliści, nie lubię tego słowa, ale w każdym razie przed wojną społeczeństwo, artyści odrzucali Żukalskiego jako tego neopaganina. Monumentalistę atakują. Też trochę. Z tym monumentalizmem to nie przesadzała, bo często to są malutkie rzeźby, tylko on potrafił po prostu wyciągnąć ten efekt monumentalny. Były, tak, te nieistniejące już dzisiaj. Na pewno umiał rzeźbić. Ale to było tak niepolskie w swej tradycji, tak obce. Może germańskie jakieś, trochę nawet. Raczej azteckie, indyjskie, azteckie, gdzieś zupełnie z innego świata, w którym się wykształcił i wychował. No ale była też ta wola mocy taka, może no, germańska. No wola mocy. No i u Kozaka też jest wola mocy. I są też te jakieś fantazmaty, jakieś nieprawdopodobne opowieści, jakieś... jego opowieści o tym, że przewidział w swoim takim filmie Von Fotycz katastrofę smoleńską. No, to są, bądźmy szczerzy, to są bzdury. Dobrze, ale to zauważmy, że Żukalski nie jest tak naprawdę częścią wystawy, tylko jest do niej prologiem. Raczej pokazuje perspektywę, kierunek. To jest twórca głównie jednak istotny w kontekście okresu międzywojennego. On wprawdzie żył dość długo, bo zdaje się w latach 80. zmarł. Ale w Stanach Zjednoczonych. No, ale już później nie miał wpływu, nie miał znaczenia. I raczej to jest taka figura otwarcia. Patrzcie o to, do czego może prowadzić, do jakich zwyrodnień ta sztuka narodowa, jakie to dziwne formy mogą z niej się wyłonić. No i teraz po tym mamy tę późną polskość. Więc jaka jest ta polskość po Żukalskim, ta teraz, późna? To na pewno to jest ta polskość, która fascynuje, bo to trudno powiedzieć, że to jest polskość, którą chce się zdekonstruować. To jest na pewno też polskość, która cały czas przyciąga artystów. I to mnie uderzyło, że rzeczywiście jesteśmy w stanie tylu artystów z tak wielu perspektyw zaciągnąć do tego, żeby mówili o polskości. Ja myślę, że to nie jest specjalnie trudne, jeżeli przychodzi kurator i proponuje jakiś budżet na pracę, to myślę, że ci artyści tak się... To są stare prace. Więc to mnie fascynowało, w tej fascynacji właśnie polskich artystów, że ta polskość i tak bardzo przyciąga i też, że przyciąga ich Lech Wałęsa i przyciąga ich Jan Paweł II. To jest dla mnie taka figura fascynacji, czyli jakieś takie z jednej strony przeszkody, a z drugiej strony czegoś, czego nam brakuje, co byśmy potrzebowali. No i ci artyści dobrze to pokazują, że polskości nie da się w żaden sposób wyeliminować. Nawet jak się ją dekonstruuje, to w pewien sposób można powiedzieć, że się ją buduje. I myślę, że to jakby ktoś z lewej strony się temu przyjrzał, to by powiedział, że tutaj mamy do czynienia właśnie z nacjonalistami, którzy nie potrafią się z tej polskości w żaden sposób wyrwać. Ciekawe. Tylko cały czas będą lewicowi nacjonaliści, tak? Którzy cały czas do tej polskości powracają i nawet właśnie ten dialog między Gombrowiczem i Wyszyńskim, to jest taki dialog, który dla mnie też pokazuje, że no w pewnym sensie i spłaszcza i Wyszyńskiego, i Gombrowicza, no bo to byli ludzie, którzy walczyli właśnie na poziomie metafizycznym i ta Polska jest dla nich ważna, dlatego, że to jest jakiś element takiego projektu metafizycznego. Więc no często jest, Proszę. Więc często jest też tak, że ta fascynacja polskością, ona niekoniecznie służy głębi tych dzieł i ten Żukalski właśnie dlatego to mi jest, się... To jest pewne. I ten Żukalski pytanie. Dlatego mi się właśnie podobał i bardzo mi się podobał jego pomnik dla Jana Pawła II, który właśnie jest jakimś takim makabryczną wizją. Może ktoś go zrealizuje po tej wystawie. Nie, ale to jest właśnie, że to jest jakby Jan Paweł II jako taki morski stwór, pełen mocy. I teraz ja miałem kłopot z interpretacją tego, ale powiedziałem, okej, tutaj się rozpoczyna sztuka, że ja nie mogę sobie tego zinterpretować tak jak powiedzmy Klamana, tak, że wyczytam, co on chce powiedzieć, to już wiem, co on chce powiedzieć. A ten Żukalski mnie zmusza do tego, żeby powiedzieć sobie coś takiego. Czy to jest Lewiatan, czyli ten z Księgi Hioba, który reprezentuje Boga, czy przeciwnie, Żukalski chce tutaj pokazać, że to jest Lewiatan, który chce nas zniszczyć. I później powiedziałem, że ten Żukalski był dla mnie takim dobrym punktem wyjścia, bo widziałem właśnie, że symbol, który daje mi coś do myślenia. A później często ta właśnie późna polskość pokazywana przez kolejnych artystów, ona miała dla mnie taki walor spłaszczenia i też to, że ta wystawa się kończy tęczą Julii Tywójcik, to też to pokazuje, że mam do czynienia z takim płaskim symbolem. A ja bym chciał, żeby ci artyści, żeby mnie też zafascynowali. zafascynowali, żebym ja nie musiał ich jakoś właśnie społecznie, socjologicznie interpretować, tylko chciałbym, żeby oni mnie zinterpretowali w sposób estetyczny i twórczy. To jest bardzo ważny wątek, ta Julita Wójcik na końcu. Ja bym chciał właśnie koniec naszej rozmowy poświęcić tej pracy, wydaje mi się ona niezwykle istotna, ale wróćmy jeszcze do tej takiej haslibe tych artystów, którzy tą, tę polskość chcą opisać, ale z drugiej strony można odnieść wrażenie, że w większości prac, no może poza dosłownie kilkoma, to zainteresowanie ma taki destrukcyjny raczej charakter. Oni ją pokazują w takich formach wynaturzonych, upadłych. To pokazuje wiele zdjęć, wiele prac, gdzie jakby ktoś się tej polskości przyglądał oczami tych artystów, to raczej miałby niezbyt chyba życzliwy do niej stosunek. Jeśli można. Przed chwilą pan powiedział o tym, że jeżeli dostaną artyści pieniądze, to będą mogli zrobić na wystawę jakąś pracę. Chyba tak to się odbywa, prawda, czasem? No czasami tak to się odbywa. Tutaj trochę na pewno zadziałał inny mechanizm. To były prace robione kiedyś, w jakiejś niezbyt odległej przeszłości i one się doskonale wpisują w takie polityczne, mainstreamowe hasła. Jest tam mnóstwo z tej polityki wstydu. Jest tam bardzo wiele takich elementów, które wpisują się w hasła polityczne odnoszące się właśnie do prowincji, do naszego zacofania, do naszej przaśności. Ale z drugiej strony jest też to odkrywanie tej chłopskości, prawda? Że jest to Daniela Rycharskiego, ta brama na zniesienie pańszczyzny na 150. rocznicę. Więc jest coś takiego, że z jednej strony jest ta destrukcja, a z drugiej strony właśnie jakaś znowu ta fascynacja. No, ale co ta brama mówi o naszej chłopskości polskiej? Znaczy ona tworzy pewien mit taki znowu tej chłopskości jako dominującego wzoru kulturowego, co zdaje się, że chyba tak do końca nie jest. Ale wróciłbym do myśli pani profesor Jany Sosnowskiej o tej polityczności, ponieważ wiele fragmentów wystawy robi takie wrażenie, że są to takie artykuły publicystyczne, taka po prostu lewicowa propaganda dość przewidywalna w swoich toposach, w swoich wątkach. Do tego stopnia, że jest tu nawet praca, która jest hołdem dla Lecha Wałęsy, przekazanym przez grupę artystów, już tu litościwie pominę ich nazwiska, bo to w części są wybitni artyści. Jest też dużo takich prac właśnie o tym wstydzie. No, nie będę ich cytował, ale to jest częsty wątek. W sumie szokujące, znaczy dla mnie to, że ten film Pawła Althamera chyba kręcony tuż po katastrofie smoleńskiej. Nie, o, to jest różnica. Przepraszam, Żmijewskiego. Oczywiście Paweł Althamer właśnie w czym innym, że tak powiem, wziął udział, o czym mówiłeś przed chwilą. Ale, że ten film akurat, który no jest po prostu zapisem emocji ulicy, że on jest oglądany należąco. Tak, to jest bardzo ważny wątek, bo jest tam opis, że to jest obiektywne spojrzenie, tylko że jeżeli ten film jest na suficie i albo będziemy zadzierali głowę i wykrzywiali szyję, albo położymy się wygodnie na takim łóżku kanapie, rozkładanym, tak, to ten dystans nasz z kanapy do tego wszystkiego jest taką, można powiedzieć, socjotechniczną manipulacją, że my mamy się wyluzować i sobie to tak obejrzeć jako taki filmik. Wyobraźmy sobie sytuację. To odbiera dramatyzm wszystkim tym scenom. To jakby jest próba zniesienia dramatyzmu tych scen, prawda? Tak, więc jest to manipulacyjne i socjotechniczne i trudno tutaj mówić o pracy, która nas otwiera, raczej taka, która ma nas popchnąć. Chociaż powiem jeszcze jedną rzecz, bo to bardzo mi się spodobało to, co pan mówił o tym, że artysta dokonuje jakiejś przemiany pisząc, czy pracując. Honorata Martin. Tak, i to wydaje mi się, że właśnie to jest to, co jest najważniejsze w artyście, czy on rzeczywiście dokonuje jakiejś przemiany, czy jest jakaś konwersja w nim. I to tak bym patrzył, że tam jest sztuka, tam gdzie ta konwersja rozpoczyna się, albo to gdzie ona zachodzi. I dla mnie Żmijewski właśnie nie jest tak bardzo oczywistym tutaj kandydatem na to, żeby powiedzieć, że to jest tylko taka kalka publicystyczna, bo ja rzeczywiście zadzierałem głowę, więc było mi niewygodnie, jak to oglądałem. Większość się kładzie na łóżku. Ale miałem jednak poczucie, że tutaj jest człowiek, który próbuje coś opowiedzieć o Polsce bez tego dystansu. Wiem, to było moje takie, to nie, było moje film uczucie. Film jest bardzo ciekawy i dlatego film jest na suficie. Ale też miałem takie poczucie zazdrości, że do cholery, dlaczego żaden socjolog nie zanalizował tego w taki sposób właśnie pogłębiony, a tutaj musimy mieć jakiegoś artystę. I później też jest ta Żmijewskiego ta msza. Prawda? Też, co też, co, i tutaj znowu jest ta gra, prawda, że to jest msza w teatrze odegrana, ale powiedziałbym, że tam jest dla mnie jakieś takie poszukiwanie czegoś więcej, które wychodzi poza taki dystans i poza taką kalkę publicystyczną. Więc tutaj Żmijewski, jeśli miałbym możliwość go ocalić, to ja bym go ocalił, bym pozwolił mu właśnie pójść za tą konwersją, a nie żeby, bo wydaje mi się, że tam jest na pewno jakiś taki potencjał myśli i dawania mi przynajmniej do myślenia. Jeśli można, to... Profesor Jana Sosnowska. Sprawa tutaj rozmawiając, poruszyli państwo jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, te prace w większości, jeśli nie wszystkie, są użyte no niepodmiotowo. One są manipulowane. One są wykorzystywane do pewnych gierek, może gier, które prowadzą no, z nami twórcy tej wystawy. Jest to pewnego typu propaganda. I też, ale to jest wykorzystanie dzieł instrumentalnie. Powieszenie, wyświetlanie tego filmu na suficie, bo to nie musi być na suficie, jest potraktowaniem... To jest wizja artysty. Nie, to chyba, ale to nie musi być na suficie, prawda? I to nie jest, to jest tutaj... częścią projektu, tak? To jest, tak mi się wydaje, że to jest część projektu, bo obok jest, nie, obok są prace pod tytułem Demokracji, z Demokracje, tak, które są normalnie w wygodnym fotelu, je oglądamy. Chodzi, tak. I ta jest wyróżniona w ten sposób, więc myślę, że to raczej jest koncepcja Artura Żmijewskiego. No, to dobrze byłoby ustalić. No, tak. Niemniej... Jeszcze zestawienie tych dwóch prac obok siebie, które one się znoszą zupełnie, no jest to nie do wytrzymania, moim zdaniem, dla widza, który chciałby no, wczuć się w jakąś atmosferę, zrozumieć to dzieło. Ale może z drugiej strony jest tak, że jeżeli jest artysta wybitny, jego praca naprawdę jest sugestywna, to wymyka się, ucieka temu kuratorowi i rozmawia sam z widzem. Może tylko artyści, którzy tworzą rzeczy takie właśnie publicystyczne, proste, w ten sposób mogą być wykorzystani. Tutaj dotknęliśmy bardzo ważnego wątku, jakim jest ta sakralizacja i desakralizacja, ale o niej chciałbym, żebyśmy porozmawiali po chwili muzyki. Poproszę kolejny utwór. I tak dochodzimy do ostatniej części naszej rozmowy, czyli do wątku sakralnego. Ja odebrałem tę wystawę trochę tak, że ona desakralizuje obecne toposy, które są traktowane jako sakralne, po to, żeby zaproponować nowe, własne. I tak odbieram ostatnią część, która spotyka się z tą pierwszą Stanisława Szukalskiego, gdzie Julita Wójcik przedstawia taki rodzaj, powiedziałbym, martyrologii tęczy. To znaczy ten projekt, który zrealizowała na Placu Zbawiciela w Warszawie, traktuje tutaj jako taką nową, można powiedzieć, świecką sakralność, gdzie opisuje kolejne etapy zakładania tej tęczy, palenia, zmieniania tych kwiatów. No i jesteśmy w takim miejscu też, jest przestrzeń debaty, jak ona to nazywa. Jest taki okrągły stół, gdzie na środku jest ten taki topos tęczy, a dookoła krzesła, czyli rozmowa, to miejsce, ten taki świecki kościół rozmowy. Jest też wiele innych takich wątków sakralizacji, na przykład profesor Maria Janion jest tam trochę potraktowana jako taka świecka święta, również Karol Radziszewski tworzy taką z kolei kaplicę seksualności, więc odebrałem to troszkę tak, że ci lewicowi artyści chcieliby zburzyć obecne sakrum, to, które dla wielu Polaków jest istotnym elementem świata, właśnie związane z religią, z polskością, i zaproponować takie jakieś swoje własne alternatywne. Jak państwo oceniają tę próbę? Czy ona jest przekonująca? To też to właśnie to jest pytanie o tą reprezentację, na ile ta wystawa reprezentuje polskość, a na ile ona reprezentuje wizję artystów polskości. I na ile to jest późna polskość po prostu, a na ile to jest późna polskość artystyczna. I ostatnio widziałem taką wystawę Architektura Dnia Siódmego o kościołach, które powstały po roku 45 w Polsce, ich było 3,5 tysiąca. I to właśnie pokazuje, czym była ta polskość. Tam właśnie ta polskość się wyrażała. I być może za 100 lat to właśnie te kościoły, które były tutaj budowane, to one będą pokazywały przyszłym pokoleniom, czy była ta polskość, a artyści, którzy próbowali ją jakoś reprezentować, nie będą już pamiętani. Więc dla mnie to właśnie ten ogrom polskości, który i ta mobilizacja od właśnie przez cały PRL, a mające swoje zwieńczenie w Solidarności i później w latach 80., to właśnie to pokazuje, czym polskość była i to była ta dla mnie najpiękniejsza polskość. I teraz dla mnie to, o czym pan wspomniał, to jest, ja to analizuję w kategoriach konstruowania kapitału moralnego. I można ten kapitał moralny, możemy pokazywać siebie jako moralnych, jako dobrych, wtedy, kiedy właśnie przemieniamy się. Zmieniamy się, stajemy się lepsi, czyli właśnie przechodzimy jakąś transformację. Albo możemy dystansować się od tego, co nam się nie podoba. I wydaje mi się, że często to, co robią artyści, to właśnie nie przemieniają się, nie podlegają jakiejś konwersji, tylko dystansują się, na przykład właśnie od kościoła. Ja oczywiście jestem w stanie dać każdemu z ich dzieł głębszą interpretację i pokazać, że to dzieło jest mądrzejsze często od opisu, który towarzyszy dziełu, ale na pewno widzę ten sposób właśnie desakralizacji, który polega nie na tym, że my się stajemy lepszymi, że stajemy się ludźmi, którzy świecą przykładem moralnym, tylko to jest taka moralność budowania na resentymencie. Nie jesteśmy tacy jak ten przaśny kościół, nie jesteśmy tacy jak ten śmieszny Jan Paweł II. I też ta kwestia seksualności, ona jest też bardzo dla mnie bardzo ciekawa. Eksponowana. Karol tak. Radziszewski jest artystą, który ma naprawdę tutaj sporo ekspozycji. Ale też Daniel Rycharski i Krzyż. Tam jest jeszcze więcej, bo też jest sakralizacja właśnie na przykład chłopstwa. Znaczy próba, bo jest jakby taki nowy pomysł tożsamościowy, który w teatrze był bardzo silny, reprezentowany przez Monikę Strzępkę, która jest naprawdę wybitną reżyserką, i Pawła Dymirskiego. I tak jak oni to robili, to miało rzeczywiście jakiś sens, znaczy poszukiwanie własnych korzeni nie tyle w tym etosie inteligenckim, szlacheckim, ale w chłopskim. Ale to się jakoś tak teraz odwróciło, że to napisał Marcin Kościelniak, nie wiem, czy on to wymyślił, czy kogoś cytował, że w tej chwili ludziom łatwiej jest się przyznać do korzeni chłopskich niż sarmackich. Może to jest taka nowa chłopomania, taka powtórka. Tak, że teraz się będziemy egzaltować tym, że my jesteśmy z chłopów, prawda? Ale tylko dodam jedną rzecz, bo to jest znowu konstruowanie swojej moralności nie przez to, kim się jest, tylko przez to, kim się nie jest albo kogo się reprezentuje. I teraz klasa średnia dzisiejsza, ona zaczyna budować swoją moralność w ten sposób, że utożsamia się z chłopami sprzed 150 lat. Albo się wywyższa teraz, bo mamy z kolei tutaj Radek Szlaga z jego autoportretem, gdzie on stoi na drabinie, on jest tym prorokiem, a poniżej jest z jednej strony rodzina chłopska, a z drugiej Afrykańczycy z upolowanym jakimś gorylem, więc ten artysta jest też tu ponad. Ale ja robiłem badania przez lata polskiej wsi. I mam poczucie, że wiem, jak ta polska wieś wygląda. I teraz polska wieś właśnie jest dumna też z sarmackich przeszłości, to prawda? Mój znajomy ze Żmiącej właśnie on otworzył małą wytwórnię, która sprzedaje chipsy jabłkowe i właśnie tam jest szlachcic w kontuszu. No dobrze, ale to może właśnie jest kolejna dekonstrukcja, bo może tutaj jest desakralizowana szlacheckość jako źródło polskości. Aha. I proponowana nowa wersja, z którą wszyscy mają się utożsamić. Ja myślę, że jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział wcześniej, że ta polskość jest inna, bo tutaj kuratorzy mają inne zdanie. Oni piszą tak. To artyści nadają konkretną postać zbiorowej wyobraźni. To jest taki fantazmat, taka nadzieja, że oto ci artyści z zamku Ujazdowskiego, oni nam tu nadadzą formę. Ja mam wrażenie, że ta forma jest na tyle peryferyjna, nie chcę jej oceniać, ale na pewno jest peryferyjna, że ta ambicja, że oni nadadzą nam zbiorową formę, chyba niestety nie jest możliwa do zrealizowania, do spełnienia. Można by było wrócić znowu do tej pracy Julity Wójcik, o tęczy, bo to już praca o pracy, prawda? I to jest taki właśnie przykład chęcia nadawania do jakiegoś tonu, poddawania pewnego poziomu dyskusji, gdy tymczasem nie można tego, co ona pokazała w Zamku Jazdowskim, w ogóle ocenić jako dzieła sztuki. To nie jest dzieło sztuki. No właśnie, mamy tutaj na koniec bardzo ciekawy wątek, a musimy kończyć. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć coś pozytywnego o tej wystawie. Otóż uważam, że jedną z najlepszych prac jest praca Pawła Althamera pod tytułem Koziołek Matołek. Artysta tak. przebrał się w koziołka Matołka i peregrynuje po świecie, próbując rozpoznać polskość. I myślę, że to jest praca autoironiczna, ale przede wszystkim ironiczna. I jest to taka figura tego artysty, który gdzieś się wybiera, żeby tę polskość znaleźć, ten mityczny Pacanów, a go nie znajduje. Jeszcze profesor Jagoda Hejnik-Spalińska na koniec. Tak, ja chciałam tak z własnego jakby obszaru, to znaczy o teatrze, bo to jest bardzo ważne, bo zaczyna się w ogóle cała wystawa Lawą, czyli Dziadami, ale ta część teatralna się zaczyna fragmentem ślubu, że odsłania się zasłony, a za tymi zasłonami jest pustka. I mi się wydaje, że to jest bardzo zły punkt wyjścia, bo to jakby w 89 roku, bo tak to jest przedstawiane w katalogu, że dlatego tak zrobił Jarocki to, że pokazywał Polskę po 89 roku. Nie było pustki. I wydaje mi się, że lepiej byłoby zacząć właśnie od ostatniej pracy Jarockiego, czyli od sprawy zrobionej według Samuela Zborowskiego, że jest jakaś sprawa, że jest sprawa, prawda? No właśnie, sprawa jest teraz pytanie, czy ci artyści mogą to rozpoznać. W opowieści o tej pracy Pawła Althamera jest to, że ten koziołek Matołek ciągle tak peregrynuje, nie znajduje Pacanowa, ale uzyskuje większą samoświadomość, coraz więcej rozumie. I to jest właśnie, ja tak sobie myślę, że ten koziołek Matołek może trochę więcej z tego wszystkiego rozumie, bo osiągnął samoświadomość, a z tą wystawą właśnie sam nie wiem, jak jest. Niestety nie będziemy mogli wszystkiego tej wystawie powiedzieć. Myślę, że nasi słuchacze wyrobią sobie sami pogląd. Wystawa jest jeszcze przez parę tygodni czynna, a za tydzień o tej samej porze będziemy rozmawiali o śmierci. Ale spokojnie, tylko o śmierci autora w dramacie, także jakiś będzie też światełko w tunelu. Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi byli profesor Joanna Sosnowska. Dziękuję, do widzenia. Profesor Jagoda Hernik-Spalińska. Dziękuję. I doktor Michał Łuczewski. Dobranoc. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę. A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.